राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 11 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवदंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण राम राम। को पता नहीं है तिथि का, तारीख तो जाने है, पता तारीख तो जाता था, तिथि पता ही नहीं है। अपने आप को इतना बेच दिया, अंग्रेजी भाषा में बिक्री कर दी। आप कई फरमान जो कहो क्या है, इतने बताने पर भी याद थोड़ी है। इतने बताना प्रबंध किया है, वो तिथि याद रखो, इस वास्ते काम प्रबंध किया, लिख दिया, फिर भी याद नहीं लोगों को। तेरी जानता नहीं जाते, वेशभूषा भाषा और व्यवसाय और रोटी और बेटी पांच चीज है। पांच चीज पर जाते ही रखना करने वाली है, वेशभूषा और भाषा। साधु को पता नहीं साधु कौन है, कृति कौन है, बेसित कर भाषा अंग्रेजी भाषा बनना रहते हैं, तिथि जानते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। वो व्यवसाय जो करे सही भाषा है, जो भाषा जाए वो बनते हैं, अधिकारी हो जाए वोट मिल जाए, राजा बन जाएगा। अरे खाना एक एक साथ खाना नहीं, डेढ़ हो चमार हो मैं तो एक साथ कौन। और बेटी जो मरीज जी से ब्याह करो, ये पांच चीज रक्षा करने वाली है। पांचों ही चीज भ्रष्ट हो गई, पांचों ही भ्रष्ट हो गई। ब्राह्मण के लड़के मैत्र के बीच भाग गए। अच्छा ब्राह्मण मैं जानू, अच्छा ब्राह्मण मेरी श्रद्धा वजह से ब्राह्मण गरीब बेटी, ये दशा है जगह जगह। ये दशा सोलह पता नहीं, सोलह का पता नहीं, सोलह भी दूजी उसे वर्ण की अपने वर्ण की नहीं हो, उसे तो नाम करेंगे। नारायण नारायण नारायण बोलो। एक दिन ये कहा था कि रुपयों का ब्याज आता है और उससे निर्वाह करेंगे और भजन करेंगे, ये भजन करना नहीं है। तो आप ये बताइए कि जो सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो गए उनको सरकार से पेंशन मिलती है और पेंशन के सहारे से जीवन निर्वाह करते हैं, तो ये क्या सही है गलत है? भाई देखो, भीतर से सहारा मांगना है ना, ये गलत है। रुपया गलत नहीं है, पर रुपयों का सहारा है ये गलत है बिल्कुल। भगवान का सहारा नहीं होगा, सभी लोग रोटी और अन्न खाते ही है, पर अन्न कभी अन्न के विषय में भी निश्चय पक्के रखनी चाहिए कि बिना अन्न मर जाएंगे तो मन अन्न खाते खाते नहीं मरेंगे क्या? नया घाटा क्या पड़ा? अरे खाते खाते ही मर जाते, नहीं खाने मर जाएंगे। रोटी भी मिले ना मिले पर वह बंदर को पर वह भगवान देखो एक तो है ठीक। आपने जो मेहनती है तनखा वो लेने का मन नहीं कर रहा मैं, भीतर में जो भरोसा है उनका वो खराब है जी, पैसा खराब नहीं है, भीतर सारा है क्या पेंशन का सारा है हमारे कितना अपनी अपने ब्याज का सारा है, ये सारा उन्हें मानने से अनन्य भाव नहीं होता भगवान पर अनन्य चेता सतम यो मास शुरू बताया वो अनन्य चेता अन्य में चेत नहीं हो अंदर जल में नहीं हो प्रेरणा नहीं है अंदर जल मिलता रहेगा तो ठीक रहेगा अंदर जल नहीं मिले मर जाएंगे डरना नहीं चाहिए मरने से डरना चाहिए मरने वाले लोग तैयार हो रहे हैं सूर्य बात सुनोगेगा सुने मुसलमानों में ऐसी शिक्षा देना शुरू कर दिया है लड़कियों लड़कियों को कि 5-7-10 आदमी हो जो मुसलमान नहीं है उनके बीच में जाकर के अपने पोत ले लिया क्या कहते हैं बम जो बम मैं मर जाऊंगी 5-7 को मार दूंगी ये शिक्षा हो रही है छोटे से छोरे में मैं अकेले जाऊंगी 5-7 कर काफिर हो उनके बीच में तो मैं मर जाऊंगी मन मार दूंगी हमारे हम मुसलमान तो एक बार और 10-20 मर गए काफिर ये शिक्षा दे दे शिक्षा उन्होंने शिक्षा दे उम्र है अगर बना दे मुसलमान मुसलमान पास है हिंदू बना दे तो मैं क्या फायदा खत्म ही हो जाए सब एक मुसलमान के सिवाय कोई जाति न रहे कोई जाति सबका फैसला वो अंग्रेज बोल मुसलमान मुसलमान मुसलमान एक मुसलमान रहे जाति संसार मात्र में मुसलमान जाति रहे इस वास्ते बहुत बड़ा भारी काम कर रहा है लोग अपने मरने के तैयार है मर गए कहीं मोटर चला गए और हवाई जहाज चला करके और बिठा दे जो अपने मर जाए तो कोई नहीं 100, 200, 500 हिंदू मर जाए मुसलमान के सिवाय सबका फिर हिंदू भी अंग्रेज भी सबका फिर है सबको मार देना सबको मार दे मुसलमान ही मुसलमान क्यों ले जाए संसार है मुसलमान ये शिक्षा छोरियों को देने शुरू कर दी छोरियों कैसे हो एक मैं मर जाऊं 10-15 हिंदू मर जाए तो फायदा ही है हम तो एक मरे 15-20 मर गया हम लव ही है बताते हैं कि अकेले पाकिस्तान में 10,000 ऐसे मदरसे पाकिस्तान में 10,000 मदरसा है छोरियों को ये सिखाना शुरू कर दिया ये शिक्षा होगी अखबार में पढ़ी अखबार में आएगी छोड़े हम मर जाओ क्यों ना मार 10-15-20 को मार करे मरो तो कोई हर्ज नहीं अपने काटे एक मुसलमान एक मरा 10-15 मर गए तो लाभ ही है अपने मर जाए बेशक ऐसा रखे मामा 15-20 एक मर जाओ पर दूसरों को मार देना विश्व में सिवाय मुसलमान के कोई न रहे शरद माता खबर है सब होती है लड़कियों में भी शुरू कर दी एक मरेगी लड़की 10-15-20 आदमी मर जाए और ये बीच में जाकर बम बनाया मैं बच जाऊंगी नहीं था तो लाभ ही वहां मुसलमान एक मरा और हिंदू काफिर एक मर गए यूं करके काफिर सब काफिर है मुसलमान के सिवाय सब काफिर सब काफिरों को मार देना फिर मुसलमान अगर राजी हो जाए ऐसी तैयारी हो रही है और सब दुनिया में एक हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में नहीं सब दुनिया में सब जगह अलग अलग शिविर बने हुए नया नया नाम है उनका संसार में नया नाम संस्था बनी हुई सब में ये शिक्षा सब में मुसलमान के सिवाय सब का फिर सब को मार देना सब मार दे मुसलमान अंग्रेज लोग तो ईसाई बना के लिए ईसाई बना देना लोभ है और ये तलवार से काट कर इनको नाश कर देना जो पास हुए ना रहे सब काम है काम सुन कर देना रात मुसलमान रहे केवल मुसलमान एक मुसलमान और ये सब काम है मार देना काफी तो मारने के बाद ये बातें हो रही भाई अपने तो ईमान में आते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करो जल्दी मर जाते तो उस दिन पे फिर मर भी जा तो मनुष्य जन्म तो सफल हो गया मर जाते तो उस पर फिर अपने मनुष्य को मारने से सफलता माने परमात्मा प्राप्ति से हम सफलता मानते हमारा काम श्रेष्ठ है आप परमात्मा की प्राप्ति करो तो श्रेष्ठ है दस मतों को मार कर मरो क्या फायदा परमात्मा प्राप्ति कर दो बस मरे तो कोई नहीं चिंता नहीं मनुष्य सफल हो गया मेरे लिए विचार है हर एक भाई के भीतर में ये उत्साह चाहिए लोग मारने के लिए मरने से आ रहे मारने के बाद लड़कियों को छोटे छोटे बच्चियों को शिक्षा दी जाती सबको पंद्रह बीस आदमी में वन बीच में एक मर गया पंद्रह बीस को मार दे अपने बहुत बबरा खरा अपने मर जाओ मार दे एक मर्द को अब बस मान तो एक मरा हिंदू देश मैंने बीस बन गया तो लाभ ही हुआ है ये लाभ है देखो मर करके मरना देना जैसे लिखा है कि जैसे ओला गिरते ऊपर से वे ओला गिर करके खेती को नष्ट कर दे और आप ही खत्म हो जाए ये दूसरों की प्रकृति बताई अपने ऐसा करो भगवत प्राप्ति की चेष्टा करो हर एक बहन और भाई सभी परमात्मा की प्राप्ति कर दो वही प्राप्ति कर दो फिर मर जाए तो कोई नहीं मन जन्म सफल हो गया फिर मत कोई नहीं और हमारा विचार ये है ये अगर विचार होगा तो हम मरोगे नहीं मरोगे नहीं भगवान एक है भगवान रक्षा करने वाले आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए भक्त बन जाओ भगवान के तो कितनी बढ़िया बात है छोटा बड़ा सब भाई बहन सब सभी एक बात में तत्व की प्राप्ति करनी भगवत प्राप्ति करनी वो सुगम है रास्ता मिला है सुगम एकदम एकदम रास्ता सुगम है आप केवल इच्छा इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं संसार नहीं मिलता रुपये नहीं मिलते पदार्थ नहीं मिलते भोग नहीं मिलते इच्छा मात्र से और इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं इच्छा चाहना मात्र से भगवान सस्ते हैं सबसे सस्ते भगवान है तो तत्परता से लग जाओ भाई बहन सब एक एक लग जाओ एक एक भगवत प्राप्ति कर लो फिर कोई परवाह नहीं मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया हमारा जीवन जा मुक्ति जन सन्म शक्ति जीवन फिर मरंदा है फिर जन्ना गाना ना मरेगा है जीवन जा मुक्ति श्रीमन शक्ति जन्म फिर मरंदा है ना जन्मेगा ना मरेगा सब तैयार हुए सब सब इतने सत्संग में इतने तैयार हो जाए तो बड़ा भारी काम हुआ हमारे काम मामूली नहीं हुआ है वे मार करके विश्व को मारे तो मैं इतना काम बढ़िया नहीं हुआ इतने भारी लग जाए परमात्मा की प्राप्ति कर दे तो जो काम हुआ है वो हजारों आदमी काम करे वही काम नहीं हुआ जितना बना होगा। श्रवण सीधी बात, मरना पड़ेगा नहीं, अरे मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, फिर मन जन्म सफल हो गया। अब हम मुसलमान हो जाने से ही सफल मानते वह सब मुसलमान हो जाए। कमर कस ली, कमर कस ली, और बहुत व्यापक, ये व्यापक सब देश है, कोई 200 देश है पृथ्वी पर, सब देशों में सब जगह व्याप्त हो गया है मुसलमानों का ये प्रयत्न, सब जगह है, सब जगह व्याप्त हो गया है। पाकिस्तान और क्या नाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दो स्थान है खास बड़े, खास नाम सब गुरु है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक है, इनमें ये खास बड़े है और इसमें हजारों पासवर्ड है और सब देशों में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, चीन में है, जापान में है, सब देशों में है, 200 देशों में सब जगह फैल गया है, शिक्षा फैल गई है, क्या बात हो गई है। तो आप लोगों से कहना है परमात्मा की प्राप्ति करो, सीधी सादी बात है, केवल चाहना मात्र से और चाहना ना हो, अनन्य चेता सतम यमान स्मृति तसे आप शुरू हुआ, अनन्य एक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, जोर से लग जाओ जो कल्याण हो जाए। अभी वर्तमान में अभी कल्याण हो सकता है, अभी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा सबसे सुगम है, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र, आपके पाप ताप आप कुछ बता रहे हो, केवल चाहना कर लो एक परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। पुस्तक पढ़ना तो पुस्तक पढ़ने के लिए है, सत्य की खोज है ना, सत्य की खोज बहुत बड़ी पुस्तक है, आप पढ़ो तो पता लगे, पढ़ो तो पता लगेगा। कितना 4 रुपया है, कितना 4 रुपया है, गीता प्रेस ही पुस्तक है, 4 रुपया बहुत बढ़िया बात बताई है, अरे समझने के लिए बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो गया, मेरी बात बताई है। मैं तो गुरुदेव गोपाल, मैं तो गुरुदेव गोपाल उनमें लेख है, उनमें भी बहुत अच्छा लेख है, मैं तो गुरुदेव गोपाल, और ये सत्य की खोज, सत्य की खोज की खोज, खोज मुझे प्राप्ति हो जाए जल्दी, इतनी बढ़िया पुस्तक है, आप देखो देखो पढ़ करके देखो सुनकर देखो, मैं तो पढ़ा हूं, मेरा नाम लिखा, मेरा ये पुस्तक मेरा नाम लिखा है, मेरी बात है, 4 बार समय है, 50,000 4 बार 4 बार में 50,000 छपी है, और भी मिल रही है तो बचा तो और मिल छप जाएगी, गीता प्रेस में आप देखो, एक को मन लगा करके पढ़ो तो बहुत विचित्र पुस्तक, मैंने पढ़ा है मैंने देखा, मैंने गोपाल को भी देखी है, 12 लेख है, 4 रुपया 4 रुपया एक, केवल खरीद लेना नहीं है, मन लगा कर पढ़ो, एक एक लेख बहुत बढ़िया। आप पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा पूछो, कोई पूछो, ऐसे मेरे तक गोपाल वो प्रतिवर्षी पूछो कहीं अच्छी है। गीता तत्व विजय साधक संजीवनी गीता भी अच्छी है, आप पढ़ो जो है ये पढ़ कर देखो, गीता बड़ी पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, पढ़ कर देखो आप, बहुत बढ़िया पुस्तक है, बहुत अच्छी बात है लिखी, सत्य की खोज की, खोज करने खोज करे उतर करे कष्टे है क्या, बहुत बढ़िया। और बोलो, कोई विशेष अच्छे प्रश्न कोई है नहीं, आप फरमाइए। महादेव माता भाई दो बात है, खास दो बात, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरे एक भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है, ममता और कामना दो का त्याग, अगर दो का त्याग कर दो सब आ जाएगी, सब बात आ जाएगी, दो ही बात, मेरी कोई चीज नहीं है। आप साथ में क्या लाए थे, अरे मनोवृत्ति जब क्या ले जाओगे, ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दो आप। आप मने इस जन्म में जब क्या लाए थे, एक दो वर्ष की अवस्था तक कुछ जानते ही नहीं थे, माँ को भी नहीं जानते, पांच सात महीनों का बाल क्या जाने माँ को नहीं, जो पारसी पढ़े पता ही नहीं, माँ को जाने नहीं, बाप को नहीं जानते, ऐसी बात है, खुश अपने था नहीं, और मरे जब साथ में ले जाओगे नहीं, ये दो बात याद रखो, जन्मे जब साथ में क्या लाए थे और मरो तब क्या ले जाओगे, मार्मिक बात है, मार्मिक मामूली बात नहीं है, क्या ले जाओगे बताओ, और क्या लाए थे साथ में, अपनी कोई चीज है ही नहीं, उनको अपनी मानते हो, ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, यानी खोज बताइए इसमें, इसमें दो बातें खोज है, दो ही बात है, ना कोई ममता है ना कामना है, प्राप्त और अप्राप्त दो वस्तु है, अप्राप्त हो गई और बड़ी घड़ी नहीं प्राप्त हुई, तो प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त की कामना नहीं, ममता और कामना दो का त्याग करो, तैयार हो जाओगे, पर पुस्तक समझो, नहीं तो बात समझो नहीं आवे, पुस्तक समझो, एक बात दो बात, दो बात खास, और कई बातें हैं पर दो बात है, ममता और कामना, ममता और कामना, ममता और कामना, ये ज्यादा ममता से रोते हैं, कामना से रोते हैं, ममता और कामना दो बात है, सब काम ठीक हो जाए, ममता किसी में नहीं, शरीर में ममता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,